Wyższego oraz by Komisja Europejska zażądała wdrożenia środków tymczasowych w postaci zawieszenia prawa, aż do momentu, kiedy sprawa nie zostanie rozstrzygnięta przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Zmiany, które wejdą w życie po północy, zakładają, że sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia, przestają pełnić swoje funkcje. Mogą oni dalej orzekać, jeśli zgodę wyraziłby prezydent. Dziś Andrzej Duda ogłosił, że na mocy ustawy obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie pełnił od jutra prezes kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józef Iwulski. Osobę tę wskazała jako swojego zastępcę także dotychczasowa pierwsza prezes Małgorzata Gersdorf, która według ustawy przechodzi w stan spoczynku. Małgorzata Gersdorf mówiła w Sejmie, że jutro przyjdzie jeszcze do pracy, potem planuje urlop. Sejm odrzucił wniosek PO i Nowoczesnej o odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Izby. Wcześniej odbyła się debata nad wnioskiem. PO i Nowoczesna na nowego marszałka zaproponowały Katarzynę Lubnauer. Większość bezwzględna 205, zagłosowało 146, przeciw 233, wstrzymało się 29. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów odrzucił wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu i wybór poseł Katarzyny Lubnauer na marszałka Sejmu. Posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej złożyli wniosek o odwołanie marszałka Kuchcińskiego w połowie czerwca. Jak tłumaczyli, powodem jest to, że marszałek odmówił Platformie prawa do informacji bieżącej. Politycy partii rządzącej mówili z kolei, że wniosek jest bezzasadny. Teraz w tym serwisie najnowsze doniesienia z mundialu. Właśnie teraz zaczyna się dogrywka w starciu Kolumbii z Anglią. Po 90 minutach jest 1-1. Kolumbijczycy, co warte uwagi, zdołali wyrównać w doliczonym czasie gry, gdy do siatki trafił Mina. Wcześniej dla Anglii z karnego trafił Harry Kane. Przypomnijmy, Kolumbia była rywalem grupowym naszych piłkarzy. Biało-czerwoni niestety przegrali tu starcie 0-3. A w ćwierćfinale rywalami wygranej drużyny będą Szwedzi, którzy dziś pokonali Szwajcarię 1-0. I na koniec jeszcze informacja zza oceanu. Rząd Stanów Zjednoczonych zaapelował do szkół i uniwersytetów, by zaprzestały brania pod uwagę kryteriów rasowych podczas rekrutacji. Jest to odwrót od zaleceń administracji Baracka Obamy, która zachęcała do prowadzenia tzw. akcji afirmacyjnej w celu zwiększenia różnorodności w placówkach oświatowych. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Decyzja rządu Donalda Trumpa oznacza powrót do rekomendacji z okresu prezydentury George'a Busha, który zachęcał szkoły i uniwersytety do stosowania neutralnych rasowo kryteriów rekrutacji. Od polityki tej odszedł Barack Obama, który wierzył, że bardziej zróżnicowane rasowo i etnicznie środowisko naukowe jest korzystne dla uczniów i studentów. Administracja Obamy przekazała placówkom oświatowym wytyczne, które stanowiły ramy prawne dla tego rodzaju akcji afirmacyjnej. Rząd Donalda Trumpa uznał jednak, że zalecenia poprzednich władz były niezgodne z konstytucją i decyzjami Sądu Najwyższego. Akcja afirmacyjna od dawna wywołuje kontrowersje w Stanach Zjednoczonych. Pomaga ona dzieciom z gorzej sytuowanych grup, na przykład Afroamerykanom, ale zmniejsza szanse niektórych uczniów z lepszymi ocenami, na przykład dlatego, że są biali. Kilka tygodni temu okazało się, że Uniwersytet Harvarda stosował przy rekrutacji kryteria ograniczające liczbę Azjatów wśród studentów, ponieważ uzyskiwali oni najlepsze wyniki nauczania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. Jutro zachmurzenie na ogół małe, jedynie na północnym wschodzie kraju, okresami wzrastające do dużego i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 stopni nad morzem do 29 na ziemi lubuskiej. Chłodniej za to na Podhalu około 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na północy, okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna lodówka Beko No Frost za jedyne 1499. Pojemna lodówka Electrolux No Frost taniej o 500 zł. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Marek Strymecki, dobry wieczór Państwu. Mistrzostwa w Rosji raczej nie będą, na szczęście, kojarzyć się z ostrą polityką. Przejdą tylko do historii piłki nożnej. Tak nie zawsze było. 36 lat temu, 4 lipca, na mistrzostwach w Hiszpanii graliśmy z Sowietami. Remis oznaczał nasze zwycięstwo i grę dalej w półfinale. To był 1982 rok, stan wojenny, tysiące osób oglądało ten szczęśliwy dla nas mecz za krat. Telewizja Polska wtedy robiła figle migle, aby nie pokazać transparentów zakazanej Solidarności rozwieszonych na stadionie podczas meczu z Ruskimi. Ależ to była radość tam w Hiszpanii i tutaj w kraju przed telewizorami. To było 36 lat temu, a co poza tym wydarzyło się na początku lipca, między innymi 100 lat temu, opowie zaraz Państwu Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 132 lata temu, 4 lipca 1886 roku w Warszawie uruchomiono stację filtrów. Budowę nowych wodociągów prowadził angielski inżynier William Lindley. W 1925 roku w Highland Park w stanie Michigan urodził się Billy Haley, muzyk, jeden z pionierów rock'n'rolla. W 1954 roku wraz z zespołem The Comets nagrał Rock Around the Clock, uznany za jeden z najpopularniejszych utworów w historii muzyki rockowej. Rock. 75 lat temu w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru wraz z córką i grupą współpracowników zginął generał Władysław Sikorski, naczelny wódz i premier rządu RP na uchodźstwie. Po śmierci generała Sikorskiego funkcję premiera na uchodźstwie objął Stanisław Mikołajczyk. Naczelnym wodzem mianowany został generał Kazimierz Sosnkowski. 5 lipca 1946 roku w Paryżu po raz pierwszy zaprezentowano strój bikini, dwuczęściowy damski kostium kąpielowo-plażowy. Tego samego dnia w Polsce Krajowa Rada Narodowa wydała dekret o utworzeniu cenzury, Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. 3 lipca 1947 roku Sejm uchwalił ustawę o odbudowie stolicy ze zniszczeń wojennych. W tym celu powstała Naczelna Rada Odbudowy Warszawy. 4 lipca 1950 roku z Nowego Jorku poprzez nadajnik we Frankfurcie nad Menem Radio Wolna Europa rozpoczęło nadawanie audycji po polsku. Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski. 44 lata temu w zakończonych w RFN Mistrzostwach Świata w piłce nożnej reprezentacja Polski zajęła 3. miejsce. Królem strzelców mistrzostw został Grzegorz Lato. Berczak z lewej strony ma Szarmacha. Wszyscy powtórzył tę samą historię. Nie, Tejda, cudowny strzał! Gol! Gol! Wspaniała akcja! Co za wspaniałe zagranie! I cóż za kapitalny strzał Kazimierza Tejny! 100 lat temu. W austriackim dzienniku Reichspost pojawił się artykuł zatytułowany Przyszłość Polski, w którym autor sugeruje, że temat Polski będzie odgrywał ważną rolę w rozpoczynających się w Salzburgu rokowaniach gospodarczych. Jak twierdzi autor, Niemcy sami wysuną tam prawdopodobnie rozwiązanie austro-polskie, polegające na połączeniu Galicji i Królestwa, ale Austria powinna być przeciwna, bo znacznie osłabiłoby to jej przewagę nad Węgrami. Tymczasem ukazujący się w Krakowie dziennik Czas poświęcony polityce krajowej i zagranicznej pisał o czerwcowych mrozach. Jak donoszą pisma południowosłowiańskie, z końcem czerwca w Bośni, Hercegowinie i Dalmacji nastały burze śniegowe połączone z silnymi mrozami, które wyrządziły znaczne szkody w ogrodach owocowych i kulturze jarzyn. Śnieżyca trwała 10 dni z rzędu. W niektórych okolicach śniegi leżały na polach całymi dniami. Ten sam dziennik Czas informował za Daily Express, że rodzina Romanowych przewieziona została do Kopelnicz, małego miasteczka w guberni wiackiej. Czy i car tam się znajdzie, nie wiadomo. 5 lipca Kurier Poznański pisał o strajku milicji w Radomiu. Mianowicie 73 milicjantów, którym odmówiono podwyższenia płacy z 220 na 300 koron, porzuciło pracę. Służbę bezpieczeństwa spełniają na ulicach żołnierze austriaccy oraz tak zwana Brygada Warszawska. To jest milicjanci sprowadzeni do Radomia przed kilku miesiącami z Warszawy i którzy otrzymują wyższe płace niż miejscowi. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Historie jak z książki. Dzisiaj gościem programu Historia jak z książki jest pani Jolanta Sosnowska, autor książki Hetman Chrystusa. Zaraz będzie się tłumaczyła z tego, dlaczego Hetman Chrystusa. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Dlaczego Hetman Chrystusa? Od razu powiem, że chodzi o papieża Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. Tak. Jest to pierwszy z czterech tomów, trzeba od razu powiedzieć, zamierzonej przeze mnie biografii świętego Jana Pawła II. I im dłużej pisałam ten pierwszy tom, tym coraz bardziej krystalizował mi się właśnie tytuł Hetman Chrystusa. Zarówno z tekstów, które się wyłaniały, w których on się prezentował jako ten, który przewodzi Kościołowi, który przewodzi wiernym na całym świecie, bo przecież już od samego początku były pielgrzymki do różnych zakątków świata. I staje bezbronny, na czele wszystkich, bez niczego w białej sutannie. Postać w białej sutannie, która nie boi się niczego, bo przecież... Czyli jest wojownikiem. Jest wojownikiem, ale nie w tym militarnym znaczeniu. On jest wojownikiem Chrystusa. Na samym początku pontyfikatu, podczas jednego spotkań z dziennikarzami, powiedział, że jest biskupem Rzymu, jest następcą świętego Piotra, jest jego spadkobiercą, ale jednocześnie jest spadkobiercą świętego Pawła, tego, który był ewangelizatorem, który niósł dobrą nowinę światu. I on w ten sposób rozumował również swoje posłannictwo, że jest i Piotrem, który jest w Rzymie, jest biskupem Rzymu, a jednocześnie jest apostołem narodu. Biografia świętego Jana Pawła II. Pierwszy tom z tych czterech, co powstanie, jak powiedziała pani Jolanta. No nie jest pierwszą biografią na świecie napisaną. Czy miała pani takie poczucie, że no co ja jeszcze napiszę nowego? W ten sposób w ogóle nie myślałam, dlatego że wydaje mi się, żeby mi się nic ciekawego nie udało. Zrodziło to się w dosyć niespodziewanych okolicznościach. Książka ta jest dedykowana świętej pamięci kardynałowi Stanisławowi Nagiemu. Nie bez powodu, ponieważ on zmarł 5 lat temu, akurat teraz minęła 5. rocznica. I on mnie namawiał do napisania biografii. Wiedział, jaki jest dorobek wydawnictwa Biały Kruk, wiedział, przy ilu książkach pracowałam, a jest to w tej chwili 140, w tym tak monumentalne wydania jak Wielkie Kalendarium Pontyfikatu, 1328 stron, następnie 27 tomów Dziejów Pontyfikatu, to jest ponad 9000 stron. I jeśli weźmiemy wszystkie strony książek Białego Kruka poświęcone Janowi Pawłowi II, myślę, że będzie paręset tysięcy. Wymieniając te pozycje, które pani napisała, wyręczyła pani mnie, dziękuję bardzo, bo to ja powinienem powiedzieć. Miałem to powiedzieć w trakcie audycji jeszcze, ale tu już jest, mamy to za sobą. Jest pani autorką bardzo, bardzo wielu publikacji, książek na temat Jana Pawła II, zresztą nie tylko na temat Jana Pawła II. I powiedziała też pani, że to Biały Kruk wydał tą książkę. Jeżeli już mówimy Biały Kruk wydał tą książkę, to w tym miejscu chciałbym od razu powiedzieć, że ten album, bardzo atrakcyjny album, bo on jest albumem, ta książka. Właściwie powiedziałabym, że jest książką ilustrowaną, bo jednak... Lepiej tak, książką ilustrowaną, bo album... W albumie dominuje zdjęcie, tak, prawda? Tak, podpisy są nieraz tak. Tylko, więc bądźmy przy tej terminologii, że to jest książka z ilustracjami. Popularyzująca, ale też nie jest płytka i są tu pani rozważania, bo pani osobisty stosunek ma do papieża. Tak, tak. Jego przesłania. To było dla mnie też bardzo ważne, że nie tylko wiedza, którą nabyłam przez ćwierć wieku, można powiedzieć, obcowania z Janem Pawłem II, i to również dzięki temu, że mogłam bywać w Watykanie, Castel Gandolfo, mogłam zwiedzać oba pałace, mogłam chodzić po ogrodach, mogłam poznać ludzi, którzy blisko znali Jana Pawła II, takich jak Arturo Marii, jak Adam Bujak, jak profesor Gabriel Turowski z tego środowiska wujkowego, jak ksiądz biskup Piero Marini, czy ksiądz arcybiskup, teraz kardynał Konrad Krajewski. Tych ludzi było mnóstwo, których spotkałam podczas tych wielu, wielu lat. I pomyślałam sobie, że to, że dostąpiłam tego zaszczytu i tego wielkiego przywileju to wszystko oglądać, w tym wszystkim uczestniczyć, stanowi również zobowiązanie. Pisze pani także, że książka powstała z fascynacji tą postacią i fascynacji przesłaniem jego, ale też niezgodą na robienie z Jana Pawła II dziadka, co lubi kremówki. Tak, to mnie ostatnio bardzo denerwowało, bo to było wielkie spłycanie i wielka niesprawiedliwość wobec tej osoby. Naprawdę niezwykle wykształconej, niezwykle mądrej i posiadającej wiedzę w wielu dziedzinach. Mało tego, on był prorokiem swoich czasów. I myślę, że ważnym atutem tej książki jest również to, że ja dopuszczam Jana Pawła II do głosu. On tutaj wypowiada się w wielu swoich fragmentach. I w związku z tym przez te fragmenty jestem w stanie państwu pokazać, jak wiele jego przepowiedni, jak wiele jego odczytywań znaków czasu sprawdza się dzisiaj. On wtedy dostrzegał pewne symptomy, myślę, dla nas Polaków za żelazną kurtyną, jak nawet jak czytaliśmy, jeśli w ogóle do nas tamte pierwsze teksty docierały, mogliśmy ich w ogóle nie rozumieć, bo i wolności prasy nie było, i myśmy tęsknili za wolnością prasy, nie wiedzieliśmy, że ona się może w swoje przeciwieństwo zamienić. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z różnych przemian, które na Zachodzie się dokonują. A on nas chciał przed tym wszystkim przestrzegać, żebyśmy nie popełniali tych błędów innych. Ja tych kremówek bym troszeczkę obronił, ponieważ no, tak jest, że media, które pisały o pielgrzymkach, radia, telewizje, no, siłą rzeczy nie zajmują się głębszą, czy tą bardziej duchową stroną przekazu. No, to jest oczywiste, dlatego też tak łatwo braliśmy, mówię to jako dziennikarz, który był na kilku pielgrzymkach w Polsce, obsługiwałem, jak to się mówi, i przy tych kremówkach też byłem. I byłem, jak był chory i nie było mszy na Błoniach, to niesamowity dzień był, pamiętam. Moje imieniny, 15 czerwca. No proszę, także No o tym papieżu, no mówimy przez te kremówki tak samo, to siłą rzeczy, bo tak też przekaz dociera. I to jest oczywiste, jakkolwiek szkoda, że nieraz poprzestajemy na kremówkach, albo tylko na słowach, które no są, brzmią efektownie, jak niech stąpi duch twój i tak dalej. I potem już dalej, jak brzmi to mniej efektownie, to nie myślimy o tym. Pani też o tym to pisze. O tym piszę i szczególnie te pierwsze lata pontyfikatu, bo zaczynamy od momentu wyboru. 78-82 jest ten pierwszy tom, od razu muszę powiedzieć słuchaczom. Tu skupiam się na dosyć, można powiedzieć, drobiazgowym opisywaniu tych pierwszych lat, bo one były bardzo symptomatyczne. Papież 58-letni, młody papież. Aczkolwiek, można powiedzieć, wielu znamy ludzi, którzy dzisiaj mają 58 lat i myślą o tym, że za 2 lata w wypadku kobiety idą na emeryturę, a za 7 lat mężczyźni już myślą o tym, żeby się przygotować na emeryturę. A tutaj zaczyna się najbardziej intensywny etap życia podczas pielgrzymek. Pierwsze spotkania o 8 rano, nieraz ostatnie o godzinie 24. Papież w pewnym momencie mówi, przyzwyczaiłem się do przeładowanych programów tych wizyt światowych. Ale jaką trzeba było mieć kondycję, jeśli na przykład pielgrzymka trwa dziś... Kondycję świętego. Tak, żeby to wszystko przetrzymać. I przecież nie był tam statystą podczas tych wszystkich spotkań. On był główną osobą, zabierał głos, odprawiał nabożeństwa i tak dalej. Więc to była niesamowita, tytaniczna praca. Pisze pani o tych początkach, jakie od pierwszej sekundy pokazywał, że będzie innym papieżem i też jakim będzie papieżem pokazywał to. To jest oczywisty, są ten szok. No oczywiście charyzma oraz umiejętności aktorskie pozwalają mu wpłynąć Wszystkie doświadczenia to. Pożytkował. To, co jest i tutaj już w tej części. Jak pani sądzi, udało mu się dotrzeć do ludzi, którzy odrzucali jakiegokolwiek papieża. W tych zlaicyzowanych państwach Belgia, Francja i tak dalej, nastawiono się na takie groźne nie, jak tam przyjedzie do Paryża, a było zupełnie coś innego. Dzisiaj plac przed katedrą Notre Dame nosi imię Jana Pawła II w tym takim bardzo laickim kraju. Skąd to się wzięło? Ja myślę, że to sprawiała jego osobowość, bo tu trzeba też przyznać, że media, szczególnie na Zachodzie, ale nie tylko, bo to również w wypadku Ameryki Łacińskiej to samo się działo, nastawiały społeczeństwa negatywnie wobec papieża. Prądy ateistyczne bardzo dawały sobie o sobie znać. Natomiast ja tu opisuję, jak wyglądało, kiedy przyjechał do Francji, jak te lody bardzo szybko topniały. To samo dlatego wspomniałem ten Paryż. Tak, to samo działo się przecież w Niemczech. Prawda? Przed jego przyjazdem ze specyficzną niemiecką drobiazgowością wyliczano, że będzie 20 milionów marek kosztował pobyt papieża 4-dniowy w Republice Federalnej. I na początku, jak wychodził z pokładu samolotu, to było jakoś tak w ogóle, nie dość, że było zimno na zewnątrz, to jeszcze była dosyć taka lodowata atmosfera, ale zobaczył dzieci. A koniec zupełnie inny i byli rzeczywiście wszyscy nim zafascynowani, i prości ludzie, i intelektualiści. Tak było między innymi we Francji, w Niemczech, w Polsce było od początku zupełnie inaczej. O tym zaraz po przerwie krótkiej powiemy. Thank you. Gościem dzisiejszego programu Historia z Książki jest pani Jolanta Sosnowska. Bardzo serdecznie panią witam. Witam serdecznie. Autorka książki, a właściwie biografii świętego Jana Pawła II. Pierwszej części, bo będą cztery. Hetman Chrystusa nazwała go. Przed muzyką mówiliśmy, dlaczego hetman. Już nie będziemy wracać do tego. Na pewno jest to tytuł usprawiedliwiony. Książkę wydało wydawnictwo Biały Kruk. Wydawnictwo ma dla naszych słuchaczy kilka egzemplarzy tej wspaniałej biografii. Wystarczy do nas napisać Historia Książki @polskieradio.pl i nie zapomnij napisać swojego adresu domowego, abyśmy wiedzieli, dokąd książka Hetman Chrystusa powędruje. W Polsce, no to jasne, że czekam na niego jak na zbawienie. I tak rzeczywiście było. Tą pierwszą pielgrzymkę pamiętam. To znaczy, że jestem już wiekowym panem, ale przeżyć to wtedy i pamiętać o tym, to wie pani, co to jest ogromna wartość na całe życie. Na pewno. Ja tego szczęścia nie miałam, ponieważ kiedy była pierwsza pielgrzymka do Polski, ja mieszkałam w malutkim miasteczku, dokładnie na granicy Warmii i Mazur. I wcale nawet nie śniłam, że kiedyś pójdę na studia do Warszawy, a wyjdę za mąż do Krakowa i będę mogła być w tych wspaniałych miejscach, które z Janem Pawłem II tak bardzo są związane. A pamiętam tylko, że były bardzo skromne relacje, a jeżeli były, to specjalny był przykaz, żeby pokazywać wśród uczestników uroczystości związanych z Janem Pawłem staruszki i zakonnice. No i nie ma tłumów, to już znana sprawa. Prawda? Telewizja nie filmowała milionów ludzi na Błoniach, które były 2 miliony ludzi na Błoniach. Bo tak, krakowski. Ale można było z dzisiejszego punktu widzenia, prawda, pamiętając tą końcówkę pontyfikatu, kiedy wszystko było transmitowane, również to, co się działo na Franciszkańskiej 3 pod oknem, można byłoby pomyśleć, że tak było również wtedy. A wtedy nie, tak oczywiście nie było, bo był zupełnie inny czas. Mieliśmy zupełnie inny ustrój i wszędzie byliśmy. Ale cieszyliśmy się bez granic i nie pamiętaliśmy o tym ustroju w tym momencie. Zapewniam panią, kilkakrotnie tam byłem na tych ulicach. To był jakiś czas zupełnie w zawieszeniu troszeczkę żyliśmy, aż przyszła za rok, a właśnie za rok przyszła Solidarność i wszyscy wiedzieliśmy, że to z powodu niego. No właśnie i to jest też ważne, żeby to dzisiaj podkreślać, bo o tym się też dzisiaj chętnie zapomina, ten jego ogromny wkład. I w tej książce, myślę, też jest dosyć dobrze udokumentowane, ile on poświęcał swego trudu, przemówień Solidarności, kiedy się rodziła, a potem, kiedy był stan wojenny, kiedy prosił o pomoc, gdzie tylko mógł, dla Solidarności, dla Polaków. W ogóle był ambasadorem od samego początku polskości, jakiego nie mieliśmy wcześniej i ja nie wiem, czy będziemy takiego drugiego mieli. Pewnie nie, bo też czas troszeczkę jest inny, prawda? Ale on się nie wstydził polskości. To on się tą polskością chlubił i spotkania z Polonią były rzeczywiście wszędzie. To był obowiązkowy punkt każdej pielgrzymki. Co jest aktualnego w przesłaniu Jana Pawła II? Dzisiaj tak bardzo aktualnego, bo jest na pewno. Ja myślę, że jest bardzo wiele rzeczy. Chociażby to, co słowa, które kierował do dyplomatów, słowa, które kierował do młodzieży. My teraz przypominamy we wpisie, w naszym miesięczniku, z okazji 40-lecia pontyfikatu, co miesiąc jakiś jeden tekst, jakieś przemówienie Jana Pawła II, które wydaje nam się, że po prostu nic nie straciło na aktualności. I są to przemówienia z różnych krajów, z różnych części świata. I naprawdę można czasem być niezwykle zdumionym, jak to wszystko niestety się sprawdziło. Na przykład przytoczyliśmy przemówienie do młodzieży irlandzkiej, kiedy on przestrzegał, że będziecie kuszeni. Będziecie kuszeni różnymi mariażami, będą wam opowiadać, że Boga nie ma i że bez Boga będzie wam lepiej, że nieokiełznana wolność przyniesie wam szczęście. A że to jest wszystko nieprawda. I dzisiaj wiemy, jak człowiek, który z tego zrezygnował, jak staje się człowiekiem samotnym i pozbawionym oparcia. On był hetmanem Chrystusa i był człowiekiem, który tego Chrystusa głosił zawsze, wszędzie, w porę i nie w porę. Był prawdziwym apostołem. Jolanta Sosnowska to mówiła i chyba będzie to takim dobrą puentą, że był apostołem, no takim, kimś, co przynosi coś najważniejszego. A poza tym w tej książce ci, którzy wtedy żyli jak papieża wybierano na papieża, No to przypomnę sobie tamte zupełnie gorące lata, bo to jest tak, wybór, reakcja nasza, reakcja komunistów zupełnie inna, prawda? Strata, tak, co będzie dalej. Potem jest ten szalony 79 rok, kiedy do nas przyjeżdża. I pierwsza pielgrzymka do Meksyku, nie, zupełnie niesamowita. Do Meksyku, tak? Niesamowita. To w tej książce jest opisane. I wreszcie jest Aliaksa. I tak, te strzały zamach. Przerażające. I potem pokazywane przez wszystkie telewizje świata, nie wiem, czy przez polską, bo już nie pamiętam, być może nieraz się im zdarzyło coś pokazać, jak Jan Paweł II idzie do Aksy, do więzienia. To był taki moment, że wszyscy mówili, ojej, chyba przesadził. Kiedy mu mówi, że wybacza go i bierze go w ramiona. Tak, ale Jan Paweł II był naprawdę człowiekiem Ewangelii. I on przesłanie ewangeliczne rozumiał w całym jego radykalizmie. I to fascynujące w jego przypadku było to, że nie było rozbieżności między tym, co głosił i jak postępował. To było niezwykle fascynujące i to zjednywało mu ludzi na całym świecie, bo oni tę autentyczność jego rzeczywiście odczytywali i Afrykanie na przykład, jak ojca go traktowali. A on ich przestrzegał, żeby nie brali wzorców z Zachodu, żeby nie dali się rozbić rodzinie, bo na Zachodzie rodzina już jest rozbita, a ich wielkim skarbem są te wielopokoleniowe rodziny, to troszczenie się o siebie nawzajem, podkreślanie roli ojca, matki. I oni tą rolę ojca znakomicie tam rozumieli. Trochęśmy moralistyki wpuścili tutaj. Być może zabiedliśmy tych, którzy czekali o tym, jak będą barwnopisy w książce, jak Jan Paweł II jeździ na nartach, jak pływa, jak je te kremówki. To było późniejszy tomak, będzie o kremówkach. A to są wszystkie te kwiatki, które są wielokrotnie były opisywane. A może kiedyś jeszcze wrócimy do tego. Jolanta Sosnowska, autorka książki Hetman Chrystusa, była dzisiaj gościem programu Historia z Książki. Bardzo pani dziękuję. Ja bardzo również dziękuję i serdecznie zachęcam do lektury, bo to w końcu państwo ostatecznie weryfikujecie, czy książka jest udana. Biały Kruk wydał tę książkę. Mamy dla państwa kilka egzemplarzy tej książki ze zdjęciami. Ich jest 163. Kto chce tę książkę otrzymać, powinien do nas napisać Historia z Książki, @polskieradio.pl i dać swój adres, abyśmy wiedzieli, dokąd wysłać. Dziękuję pani. Dziękuję serdecznie. Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciej. Sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej niej. Dopóki ziemia obraca się, o Panie, daj nam znak. Władzy spragnionym uczyń, by władza im poszła w smak. Hojnych puść między żebraków, niech się poczują lżej. Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej niej. Ja wiem, że Ty wszystko możesz, wierzę w Twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą Twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie, zielonooki mój, Boże, jedyny spraw. Dopóki nam ziemia toczy się zdumiona obrotem spraw. Dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej, dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej niej. Dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej niej. Historie jak z książki. Cholerę do Europy przytaszczyli rosyjscy żołdacy, którzy przyszli do Polski tłumić powstanie listopadowe. Tłumili i masowo też umierali, a wraz z nimi niestety także umierali Polacy. Cholera szybko dotarła na zachód Europy, może nawet szybciej, aniżeli dotarli tam polscy emigranci. A z kolei irlandzcy emigranci zawieźli chorobę nawet do Kanady. O szczegółach zaraz profesor Michał Kopczyński. Cholera była jedną z najstraszniejszych chorób epidemicznych, które dotknęły ludzkość. Jej światowa kariera rozpoczęła się stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XIX, choć pierwsze wzmianki są znacznie starsze. Terminu tego używał Hipokrates, opisując nagłe biegunki. Pisali o cholerze pierwsi portugalscy konfiskadorzy, penetrujący odkryte przez Vasco da Gama Indie. Gaspar Correa w swojej wydanej w 1543 roku pracy o Indiach wspomina o strasznej epidemii, która w ciągu kilku dni zabiła podobno 20 tysięcy żołnierzy władcy Calicut, a w 1540 roku nawiedziła Goa. Wszędzie objawy były podobne. Ból brzucha, wymioty, odwadniająca organizm gwałtowna biegunka i zgon. Bliżej zainteresowali się tą straszną chorobą Anglicy, którzy w XVIII wieku podbijali Indię. Niewiele z tego jednak wynikło. Nie opracowano żadnego panaceum, nie rozpoznano przyczyny ani sposobu szerzenia się. Czynnik chorobotwórczy, bakterię Vibria cholerae, wyizolował dopiero w 1883 roku Robert Koch dzięki swym badaniom w Egipcie i w Kalkucie. Wtedy też poznano mechanizm działania choroby. Bakterie cholery zagnieżdżają się w jelicie cienkim, blokując hydrolizę i powodując wypływ wody z komórek nabłonka jelit. Nieleczona współczesnymi metodami cholera wywołuje zgon połowy zarażonych. Do zarażenia z kolei dochodzi w drodze pokarmowej, najczęściej poprzez skażoną odchodami ludzkimi wodę lub pokarm. Wszystko to wiemy dziś. 200 lat temu wiedzy tej nie było, a sposoby leczenia przypominały raczej eutanazję niż kurację. Do początku XIX stulecia ta ciężka choroba występowała endemicznie jedynie w Indiach. W roku 1816 rozpoczęła się pierwsza pandemia, która objęła Azję. Już jednak w roku 1830 choroba pojawiła się w Europie, docierając tu wraz z wojskami rosyjskimi tłumiącymi powstanie listopadowe. Z ziem polskich wyruszyła dalej na zachód, docierając do Francji, Wielkiej Brytanii i w czerwcu 1832 roku do Kanady za pośrednictwem żaglowca Carrick, wiozącego irlandzkich emigrantów. Kolejne wielkie pandemie powtarzały się co kilkanaście lat, zbierając ogromne żniwo, szczególnie w wiecznie brudnych dużych miastach. Lekarze nie zdawali sobie sprawy z mechanizmu rozpowszechniania się tej choroby. Zwracano oczywiście uwagę na zły stan higieniczny miast, ale zarażenia wiązano raczej ze złym powietrzem niż z zanieczyszczoną wodą. Pierwszym medykiem, który wpadł na właściwy trop, był Anglik John Snow. Snow znany był przede wszystkim ze swych badań nad chloroformem i jego działaniem przeciwbólowym, dzięki któremu dokonywała się właśnie wielka rewolucja w chirurgii. Jego kompetencje w tej dziedzinie doceniał nawet dwór, który zlecił mu znieczulenie królewej Wiktorii podczas jej dwóch ostatnich porodów. Snow zainteresował się cholerą podczas wielkiej epidemii roku 1849. W wydanym wówczas traktacie zakwestionował teorię głoszącą, że zarażenie się jest wynikiem działania zanieczyszczonego powietrza. Ponieważ jednak nie znano wówczas świata mikroorganizmów, więc teorii Snowa nikt nie potraktował poważnie. Kolejna okazja do badań nadarzyła się w 1854 roku podczas kolejnej epidemii. Z rozmów z mieszkańcami dotkniętej cholerą londyńskiej dzielnicy Soho, Snow wywnioskował, że najwięcej ofiar cholery mieszkało na Broad Street. Wyrysowawszy mapy okolicy z zaznaczonymi miejscami zamieszkania ofiar choroby, Snow zdał sobie sprawę, że wszyscy oni czerpali wodę z tej samej pompy na Broad Street. Władze sanitarne, choć nie bardzo wierzyły w wywody lekarza, na wszelki wypadek nakazały pompę zamknąć. Opublikowana rok później praca Snowa na temat cholery spotkała się z niedowierzaniem innych medyków. Dr Snow zmarł 4 lata później w wieku 45 lat, nie doczekawszy swego triumfu. Dopiero w latach 60. XIX stulecia świat medyczny przyznał, że to właśnie Snow, a nie ówczesne autorytety, miał rację. Nie tylko artyści umierają niedocenieni. Dzieje się historia. Uniwersytet Łódzki wydał antologię pod tytułem Oblicza getta. Jest to antologia tekstów z getta łódzkiego. Autorami są pisarze i ludzie, którzy zanim trafili do getta, nie pisali. Utwory są niezwykle zróżnicowane, a ich autorami były także dzieci i młodzież. W antologii są wiersze, opowiadania, dialogi, a niezmiennym ich tematem jest głód. Znajdziemy też w tej antologii teksty opowiadające o zwykłym życiu w getcie. I co bardzo charakterystyczne i z dzisiejszej perspektywy zaskakujące, wiele tekstów jest o nadziei życia po wojnie, bo w tych utworach widać wiarę, że wojna się skończy i wszystko będzie dobrze. Oczywiście nieliczni z autorów tej antologii faktycznie przeżyli. Antologia powstała w ramach serii Judaika Łódzkie, a na koniec próbka z rozdziału utwory satyryczne. Ten utwór anonimowy nosi tytuł Kot. W getcie koło drutów biegł zmurszały płot. W płocie była dziura, z dziury wyszedł kot. Wygiął gibkie ciało, łapą ślepia przetarł i poprzez ulicę wyszedł sobie z getta. Widział kota żołnierz, co przy drutach stał. Nie padł jednak okrzyk ani żaden strzał. Kot zaś najspokojniej w świat wyruszył potem. Czemuś wielki Boże mnie nie stworzył kotem. Też przeczytajcie. Ukazał się nowy numer w sieci Historii. Tematem lipcowego miesięcznika jest Polonia. W jednym z artykułów mowa o najstarszej polskiej osadzie w Ameryce, uwaga, na początku XVII wieku. O szczegółach redaktor Małgorzata Żarna. Lipcowy numer w sieci Historii jest numerem wakacyjnym, w pewnym sensie oczywiście, ponieważ teraz przemieszczamy się po drogach i bezdrożach Polski. My mamy dla Państwa do zaproponowania wycieczkę po świecie, bo tematem miesiąca jest Polonia. I właściwie ta Polonia bardzo szeroko pojęta. Zaczynamy od tekstu, który skojarzy się szczególnie najmłodszym, jeśli oczywiście będą czytać, zupełnie z czymś innym, mianowicie z filmem disneyowskim pod tytułem Pocahontas, dlatego że piszemy o Polakach, którzy w Jamestown przyjechali tam jednym z pierwszych jakby statków i byli jakby pierwszymi osadnikami. Między innymi jednym z kapitanów statków właśnie był wyżej wzmiankowany bohater Pocahontas, kochanek indiańskiej księżniczki, ale to jest w sferze legendy. Postać oczywiście jest jak najbardziej autentyczna, a artykuł opowiada o tym, jak Polacy radzili sobie w zupełnie innych okolicznościach i jak można powiedzieć, że robili za XVII-wiecznych hydraulików, to znaczy byli po prostu fachowcami. Skład taki osobowy tej emigracji pierwszej był szlachecko-mieszczański, rzemieślniczy i według pamiętnika, na którym się opieramy, pamiętnika Zbigniewa Stefańskiego, to ci Polacy właściwie tam można powiedzieć, że zaprowadzili pewien porządek i pozwolili na stworzenie takiego stałego osadnictwa. Z tym, że zaznaczam od razu, żeby Państwo byli świadomi, że pamiętnik przez niektórych historyków jest uważany za apokryf, więc tym bardziej jest to ciekawe i zachęcam bardzo serdecznie do lektury. Poza tym w cyklu właśnie tej Polonii mamy również tekst, który mówi o dokumencie absolutnie zupełnie nieznanym, dotyczącym z kolei relacji polsko-żydowskich, więc też takiego bardzo wrażliwego tematu. Mianowicie jest to dokument, który powstał w latach 70. Autorem jest Żyd polski, który mieszkał w Australii, przeszedł przez piekło getta i nawołuje swoich pobratymców do solidarności jakby z Polakami, którzy oddali życie za ratowanie Żydów i do wyrażenia wdzięczności. Jest to zupełnie nieznany epizod. Kontekst tego wydania, tego dokumentu też jest bardzo ciekawy. Nie będę w tej chwili opowiadać, tylko odsyłam do lektury. Tym bardziej, że jak mówię, no jest to zupełnie historia zapomniana, nienagłośniana, a my tutaj staramy się ją przypomnieć, a właściwie pozwolić na jej obecność w polskiej historiografii. Poza tym oczywiście mamy stałe działy jak kwestia niepodległości i tutaj odsyłamy Państwa do ciekawego tematu związanego z Ignacym Janem Paderewskim, który z kolei jest tutaj traktowany jako filmowy bohater, bo powstał film z jego udziałem w roli głównej, z tym, że Ignacy Jan Paderewski grał siebie. Film z lat 30. też polecamy zdecydowanie. No i oczywiście całe mnóstwo różnych innych tekstów, na przykład teksty dotyczące bitwy o Anglię, bo to jest tym razem Bitwa Miesiąca, przez Andrzeja Rafała Potockiego napisany opowieść o tej bitwie bardzo dynamicznej, ale do tego mamy taki reportaż dotyczący Polonii, czy właściwie Polaków zamieszkają w Londynie, którzy no, są, jakby można powiedzieć, brzydko pozostałością czy reliktem poniekąd tej całej polsko-angielskiej przygody i walki z Niemcami. Ponieważ jest lato znowu, to przypominamy tym, którzy pamiętają czasy PRL-u o kultowej nieomalże gruźliczance, czyli takich saturatorach z wodą sodową sprzedawaną na ulicy. Zdjęcie zaprezentowane przez Narodowe Archiwum Cyfrowe razem z komentarzem też oddaje właśnie takie nasze letnie nastroje i wakacje. No a poza tym oczywiście jak zawsze no, dużo innych ciekawych informacji i artykułów, począwszy od artykułów dotyczących historii staropolskiej, skończywszy na artykułach współczesnych. I też zwracam uwagę, znowu w ramach wakacyjnych wędrówek gdzieś Państwo mogą się nad morze zapewne zapuścić i tam na przykład do Świnoujścia, a i tym to Świnoujście jest bohaterem naszego działu pod tytułem Terytorium Polski, historia miasta, która znowu zmienia swój charakter z niemieckiego na polski i jak to wszystko dramatycznie przebiega. Krótko mówiąc, zachęcamy do lektury. Historie jak z książki. Mówi dużo i z werwą. Uderza w nim nader wszystko wielki cynizm i to zamiłowanie do dowcipu, dla którego poświęci każdego, każdy stosunek i każdy nastrój. Opowiadał kolega z ławy szkolnej Romana Dmowskiego, pan Stanisław Ciechanowski. U nas publicystyka lidera Endecji w interpretacji Ryszarda Łukowskiego, aktora Narodowego Starego Teatru w Krakowie, a ja Państwa już zapraszam za tydzień, a za dzisiaj dziękuję. Dobranoc, Marek Stremecki. Pojechałem ostatni raz do Waszyngtonu, by pożegnać się z prezydentem. Tam mi pokazano tekst konwencji rozejmowej z Niemcami, mającej być niebawem podpisaną. Wojna kończyła się już faktycznie. Kończyła się w ten sposób, że Europa Środkowa, którą zwycięzcy mieli przebudować, nie znajdowała się w ich rękach. Konwencja zawierała dwa artykuły dotyczące Polski. Jeden zapewniał sprzymierzeńcom komunikację z Polską przez Bałtyk i ujście Wisły, czyli przez Gdańsk. Była to jedyna logiczna rzecz w tym całym nielogicznym położeniu, w jakie rozejm Polskę postawił i dlatego prawdopodobnie nie została potem wykonana. Drugi zobowiązywał Niemców do natychmiastowego ewakuowania wszystkich zajętych podczas wojny terytoriów. Stanęło mi przed oczyma położenie Polski. Wojska polskiego właściwie w kraju nie ma. Alianci ze swoim wojskiem nie przyszli. Wojsko niemieckie usuwa się do Niemiec, a na jego miejsce wlewa się fala bolszewicka ze wschodu. Udałem się natychmiast do Lansinga i zażądałem uzupełnienia tego artykułu zastrzeżeniem, że na wschodzie ewakuacja wojsk niemieckich nastąpi dopiero wtedy, gdy państwa sprzymierzone tego zażądają. Chodziło mi o zyskanie na czasie dla uzbrojenia Polski jako tako. Przecie mieliśmy zapewnioną komunikację przez Gdańsk. Wiedziałem, że tym sposobem ułatwiam na razie opanowanie kraju żywiołom, które w ciągu wojny szły przeciw nam i przeciw państwom sprzymierzonym. Jednakże lepsze było to niż zalew bolszewicki. I zdaje mi się, żem zrobił dobrze. Przez pewien czas Polska była odgrodzona od sowieckiej Rosji pasem ziemi, zajętym przez wojska niemieckie, co dało krajowi możliwość zrobienia pierwszych kroków organizacyjnych. Inna rzecz, że można było z tego czasu lepiej skorzystać. Zaproszono przedstawicieli państw sprzymierzonych do Senatu na posiedzenie, na którym prezydent Wilson miał przedstawić warunki rozejmu. Gdym siedział tam wśród senatorów amerykańskich i słuchał mowy prezydenta, przychodziły mi smutne refleksje wśród tych poważnych mężów Wielkiej Republiki. Wyjątkami byli ludzie zdający sobie sprawę z tego, co się dzieje w Europie. Ja wśród nich znałem tylko jednego takiego, sędziwego senatora partii republikańskiej, Lodge'a. Ta partia miała kilku ludzi realnie patrzących na położenie międzynarodowe, jak Elihu Root, jak wreszcie były prezydent Roosevelt, z którym o tej wojnie rozmawiałem na krótko przed jego śmiercią. Ale ona teraz nie miała wpływu na politykę zewnętrzną Stanów Zjednoczonych. Głos ma Wilson. W pół godziny po zamknięciu posiedzenia Senatu prezydent Wilson przyjął mnie w Białym Domu na audiencji pożegnalnej. Panie prezydencie, rzekłem, wie pan niezawodnie, jak tą sprawą przejęci są amerykańscy Polacy. Ludzie stojący na ich czele przeważnie pochodzą z ziem polskich, zagarniętych przez Prusy. Otóż jeżeli my nie otrzymamy należytej granicy z Niemcami, jeżeli nie dostaniemy nie tylko Poznania, ale i Śląska, i naszej ziemi nadbałtyckiej z Gdańskiem, żaden z nich nie zrozumie, dlaczego to się stało. Ale to są ludzie, którzy dziś mocno w pana wierzą. Wilson spojrzał na mnie bystro i rzekł głosem stanowczym: mam nadzieję, że się nie zawiodą. Pamięta pan, kiedy pana prosił w Waszyngtonie o mapę przyszłej Polski? Nie dostaliście co prawda wszystkiego, ale musi pan przyznać, że to co macie nie jest tak dalekie od tego, czego pan żądał. Zrobiłem wszystko, co można było zrobić. Wiem, że chciał zrobić więcej.